Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi al-'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هي كيوالي في كاو شابيلي كتك دورة يأني يا الشيخ عبد الله القرآوي الله يرحمنا وإياه تويند ليا كتك كتاب أكيلة التوحيد شا علامة صالح الفوزان حفظه الله. Katika daura iliyopita tulichukua sehemu ya pili au babu tani katika tauhid ar-rububiyya, at-tauhid al-uluhiyya, na ilikuwa ina vigawanyo tano. Tukawezeshwa kwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala kusomesha mpaka kigawanyo cha nne, al-ibada maanaha shumula, na hapo ndiko ambapokuwa tulipokomea maana ya ibada na jinsi ilivyokuwa ibada imekusanya kila kitu cha mwanadamu anachokifanya. Biidhnillah, katika daura hii ya mwaka huu tutakuwa ni kumalizia vigawanyo viwili vilivyobakia, al-faslu al-khamis na al-faslu as-salis, kisha tuingie katika mlango unaofuatilia kuhusiana na tauhidul asma wa sifat. Kwa tawfiki Allah, bismillah wa barakatillah. Asema al-Sheikh Salih al-Fawzan, Allah yahfazhuna wa iyyahu, الفصل الخامس في بيان مفاهيم خاطئه في تحليل العباده. هيك جوانيو تشحسيانا مع بيان وبينيشه مفاهيم خاطئه فهم خطف زينزوفغمانا نكما معنى يا عباده. ايتاج جوانيو هيك بعد ان اتاج جوانيو شنو elezea na kufanua maana sahihi ya ibada. Katika ukamilifu wa kufunza na kuelezea jambo, na ni usuluba mbokuwa ni wa kisheria, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimtumia na mwalimu wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika akitumia, akieleza jambo basi na kinyume chake kukitaja, ili kama hatoielewa mtu kwa mara ya kwanza basi kwa kinyume chake kitambainikia maana yake. Katika fasli iliyotangulia, faslu rabi, alieleza maana ya ibada walivyoeleza wanachuoni wa sheria. Alikuja na takriban akwali tatu kuhusiana na ibada, kisha akataja kauli ambayo kuwa ni jamia, yani kusanya maana yote ya wale ambao kuwa wamehitaji ibada. Ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Risalat al-Ubudiyya. Taarif ya ibada ni ni mraja na hapo Shamir tafadhal. Sauti. Hii ni darasa. Darasani atakiwa mwalimu aiwa katika turuku tadrisi, ili iitwe ni masomo. Nadhani jana imetanabahishwa vikao vyetu viwe ni vikao vya kielimu, vikao vya kufunzana elimu. Katika turuku tadrisi waelezea, naam, wanachuoni wa somo hilo ili iitwe kuwa ni tadris, masomo na mafunzo, mpaka kuwepo tafaul baina ya ustadh na mwanafunzi. Hapa ingawa si ustadh, aiywa, naam, najifunza kweli, yatakiwa kuwepo na tafaul, aiywa, ustadh akitaja na mwanafunzi awe kadhalika ana majibu, kama ambavyo kwa mwanafunzi atamuuliza ustadh, kadhalika ustadh amuulize mwanafunzi. Fa inna jibrilun atakum yuallimukum dinakum, kwa uslubu gani alikuwa akimuuliza mtume maswali? Fa in aha ismun min al-aqwal, aiywa, wa kadhalika faida katika hilo tujue kuwa al-hifdhu tariqul ilmi, kuhifadhi ni katika njia za kutafuta ilmu na kupokea ilmu. Mtu akawa ni mwenye kuhifadhi, alikuwa mametu Aisha radhiallahu anha, ataja mmoja wa wanafunzi katika masahaba, alikuwa kitu akilisoma au akilisikia kisha haja lifahamu, yurajiuha hata yafahamha, huwa ni mwenye kuikariri na kuirejelea mpaka awe mwenye kuifahamu, yani kwa kukariri na kuhifadhi. Hizi katika njia za ilmu. Naam, asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika risala al-Ubudiyya, al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Kiarabu nyepesi yataka tarjuma. Naam, kuna ambaye kwa hajafahamu Kiarabu nyepesi, mara hii nadhani wanafunzi watakuwa na kazi, utaondoka ilhali lugha yako waifahamu, ili lugha yetu sote, lugha ya shule yetu. Tayib, ismun jami'un ni jina lenye kukusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, la kusanya kile ambacho kwa anakipenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa yardah, na anakiridhia. Vipi? Min al-aqwali wal a'mal, maneno, matamko na vitendo. Au dhahira, za dhahir, matendo ya dhahir, wal batina, na matendo za batin. Matendo kuna ya dhahir na kuna batin. Aha, mfano wa dhahir shakali, as-salat, matendo la dhahir. Batin, Sheikh Ramadan, ad-du'a, la tawbah, iko dhahir, tafadhal. Sheikh Ramadan nataka sifuri, aiyo, an-niyya mahalluha al-qalb, kila ambachokuwa cha kufungamana na moyo, aiyo, niyya. Mahabba, khawf, khashya, aiywa, yote matendo ya moyoni. Kuna dhahir wa batin, aiywa, yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali adh-dhahira wal batin. Alituarifisha maana sahihi ya ibada katika kigawanyo kilichopita. Katika hii kigawanyo atatutajia mafahimu khatia, kuna fahamu potofu kuhusiana na ibada. Mara nyingine katika Waislamu ambao watakiwa muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada sahihi, lakini wanaofahamu potofu kuhusiana na hiyo ibada ambayo kwa wamekalifishwa. Asema Sheikh, wadhalika kat taksir fi madlul al-ibada au al-ghuluw fiha, kama vile fahamu potofu kuhusiana na ibada, kat taksir fi madlul al-ibada, kama vile kuwa na kasoro katika kufahamu maana ya ibada, au al-ghuluw fiha, au kuvuka mpaka katika kulifahamu ibada ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka sheria. Kuna watu ambao kwa wanafahamu pungufu katika kuifahamu ibada, ikawa hajatekeleza ibada kama ilivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kunao ambao kwa wamepelekewa na ufahamu wao kuzidisha katika kutaka chambua na kuijua ibada, wakaongeza mambo yaliokuwa hayamo yakawatoa katika ufahamu sahihi ya ibada. Atelezea hayo, asema Sheikh al-ibada tawqifiyya. Nukta ya kwanza, tujue kuwa ibada ni tawqifi. Nini maana yake? Bimaana annahu la yushra'u shay'un minha illa bidalilin min kitabi au min alkitabi was-sunnah. Ni kuwa haitakiwi ifanye chochote kuwa ni ibada illa bidalilin, illa kwa dalili ya Qur'an na sunna sahiha. Hii ndo maana ya tawqifi, lazima ije ibada hiyo utajo wake na maelezo yake kutokamana na Qur'an na kutokamana na sunna. Tumfahamiana? Hii ndo maana ya tawqifi. Bi maana isipokuja jambo katika Qur'an wala halipatikani katika sunna wala katika kawaid zinazofahamika kutokamana na Qur'an na sunna, hili halifanyi kuwa ni ibada ya kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam yushra'u yu'tabaru bid'atun marduda. Na endapo jambo hilo ambalo kwa watu walifanya kuwa ni ibada, iwapo lam yushra' halijawekwa katika sheria, fa hukmuhu, hukumu yake ni yu'tabaru bid'atun, itakuwa yazingatiwa ni bid'a, uzushi katika dini. Mardudatun, na hukumu yake ni kuwa ni yenye kukataliwa na kurejeshwa kwa yule amekuwa amelizua. Hii ni tambii, tujue kuwa ibada ni jambo tawqifi, labuda iwe na dalili. Dalili ya kuwa ibada ni tawqifi, je, ni maneno tu ajisemea? Hasha. Asema kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama nivyo elezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ummu al-Mu'minin Aisha radhiallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Man, yeyote yule. Naam, yeyote yule. Ismu sharti tadullu ala al-umum. Yeyote yule katika watu, amila amalan, atakayetenda tendo, laysa alayhi amruna, ambalo kuwa halina maamrisho ya kisheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala mafunzo ya Mtume alayhi afdhalus salatu wassalam, atakayetenda hilo fa huwa raddun, basi hukumu yake ya tendo hilo raddun ay mardudun ala alayhi amaluhu, mardudun alayhi amalu, atakuwa ni mwenye kurejeshewa tendo lake hilo. Kutokamana na hii nas, hii hadithi sahihi, imechukuliwa hii kaida msingi katika ibadat, al-ibadat mabnaha au mabniyatun ala tawqif, ibada zimeasisiwa kwa msingi wa dalili kupatikana. Ikikosekana dalili kutokamana na Qur'an na kutokamana na sunna, basi siyo ibada ya mtu kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila itakuwa ni kujitabisha na kujipalia madhambi. La yukbalu minhu bal yathamu alayhi, haitakubaliwa kutokamana na yule aliyefanya, bali atakuwa ni mwenye kupata madhambi. Li'annahu ma'siyatun wa laysa ta'a, kwa kuwa hiyo ni maksia na wala sio twaa. Watu huwa wana hima na hamasa ya kufanya mara nyingi, walakin haina mizani ya kisheria. Pamoja na hivyo, wao kujikata kufanya hilo yasabika kuwa ni maasi. Aliingia Ibn Mas'udi msikitini, akampata mtu anaswali, akamwambia ta'atam, au kwa maanaje ta'atam wa tu'adhab alayhi, wapata madhambi na utaadhibiwa kwa hii swala yako. Huyu mtu akamwambia salatan tu'adhab alayhi, mimi kwa kuswali nitaadhibiwa? Akamwambia na'am. Ilikuwa nini? Kwa kuwa alikuwa kiswali katika wakati sio wakati wa kuswali. ni ibada, sivyo? Walakini ametekeleza au alifanya katika wakati usiokuwa wa kuswaliwa, atakujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakini kwa jambo ambalo kwa au kwa wakati ambao kwa haija ekwa kuisheria mtu awe amefanya ibada kama hiyo. Kuhusiana na hii hadithi, man amila amalan, asema Sheikh Ibn Taymiyyah, au kabla ya neno lake hili, hadha alhadith, kuna chuo nasema hadha alhadith mizan lil a'mal min adh-dhahir, hii hadith ni mizani ya matendo kwa dhahir, ya udhahir, yani matendo ambayo watu wanayafanya dhahira, hii ni mizani yake. Wataka kujua kuwa tendo hilo lina vipimo vizuri, vipimo vya kisawasawa kisheria, basi hii hadithi ni mizani yake. Kama anna haditha innamal a'malu binniyat, mizan aywa li bawatin al-a'mal, kama vile hadith innamal a'malu binniyat ni mizani ya matendo katika undani wake, lazima iwe ametakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa udhahiri wake lazima iwe kwa mizani ya hadithi hii. Asema Sheikh Ibn Taymiyyah katika kusherehesha hii hadithi, waliulama, na ijulikana anna almutaba'a la tatahaqqaqu, kuwa mutaba'a kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza lolote la ibada halitotimia, illa idha kana al-amalu muwafiqan lishari'a, mpaka tendo liwe lenye kuafikiana na sheria. Fi umurin sita, katika mambo sita, mizani ya kuwa mutabaa ni sahihi ni kuwa tendo hilo liafikiane na sheria. Fi sitati umur, katika mambo sita. Aha, aiza sijui kusema kubahatisha ama bismillah, wahi jambo gani nadhania natakiwa tendo ambalo kwa tufanya natakiwa liafikiane na sheria katika la sio hilo, sio nao ya ibada. Nauliza, kuna mambo katika hizi ibada, haya swala, hii swala yatakiwa iafikiane na sharia katika jambo gani? Na mtaba, na hii mtaba ndio shaka atakutajia mambo ambayo kwa ndio mizani ya mtaba, mpaka iseme kwa mtu amfuata mtume yaangaliwa mambo haya. Shazume kaifia, dalili hiyo ya swala, sallu kama raaitumuni kuswali, swalini kama jinsi mliponiona navyoswali. Yatakiwe, yatakiwa iwe kaifia, jinsi ya kuiswali kama alivyo swali mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii jambo la kwanza. Aha, zamani barakallahu fik, tumetaja hapa kisa cha Abdullah bin Mas'ud, yatakiwa iwe katika wakati ambao kwa imewekwa kisheria. Aha. Naam. Naam. Al-adab wal-qalb, kiwango chake kilichowekwa kisheria usivukishe wala usipunguze. Ukizidisha ukapunguza au ukapunguza, hujofanya hujafanya ibada ambayo kuwatakiwa kisheria. Ni mada tatu baraka wapi? Dalili. Naam. Ithubutu kwa dalili. Khalas, kisha ithubutu kwa dalili. Sawa, na dalili ya kusanya yote haya, ya kusanya walivyovitaja al-kaifia, al-qadr, aiywa ya kusanya. Mm. Na? Alimu. Dalili. Na? Tartib. Tartib kaifia, sifa. Ha? Al-makan. Al-makan. Al-makan. Sehemu. Jana nizungumziwa. Mtu akenda kufanya tawafu. Aiywa, wapi? Makaburini. Ibada yakubalika kisheria? Hasha wakala. Haikubalika. Al-makan. Lazima yafikiane na sheria sehemu iliyowekewa. Ifanyike. Tumfahamiana? Aha. Nne hizo. Tano. نية كتك الله كتك الله مقرد شكرا طيب أتو سيدي يا شيخ الله يرحمه أسيما أن يوافق الأمل أيوة الشر جنب لقوانزا في سببه كتك سبب يقول فاني ونفاني وقوة imekuja sababu yake kisheria. Faib, mathalan, kwa nini waswali swala ya magharibi? Kwa kuwa wakati wake umeingia. Sababu al-waqt imeingia. Kwa nini wachinja? Kwa kuwa tuko katika imekuja wakati wa udhiya. Kwa nini watoa zaka? Kwa kuwa kipindi chake kimefika cha kutolewa zaka. As-sabab yafikiane kisheria. Bima na mtu ikifanya kitu kwa sababu isokuwa ya kisheria haitokuwa ni katika ibada yenye kukubalika. Tumefahamiana? As-sabab, angalia hili jambo walikuwa walifanya. Je, sababu yake ilikuja kisheria ya kubalika? La kwanza hili. La pili, wa jinsihi. Jins aina yake. Mathalan, imeko katika udhiya mtu ashinje kuku, sivyo? Tupo udhiya wachinjwa nini? Bahimatul an'am. Mtu katika akaika akachinja bata, akina bata wengi nini? Ni akika ya kubalika sheria, si akika. Tumfahamiana? Lazima jinsi kitu ambacho kuwa kimeainishwa kisheria ndicho ambacho kuwa mtu akitumie au akifanye katika ibada hiyo. Imekuja msimu wa udhiya, ni adha ibn adha, watakuchinja ukaja na ndama au ng'ombe, hiyo ambayo kuwa anazo sifa zimekamilika kwa mchinja udhiya, makbula inshallah. Tayib, ukaja na mbuzi kamchinja katika akika ya mtoto wako, itakuwa ni amika makbula, ibada makbula. Tayib, apiga mfano Sheikh mtu ambaye akachinja farasi, akachinja farasi kwa kuwa ana nyama nyingi na huyu beberu wa mbuzi ni mdogo kwake, aiyo itakubalika? Haikubaliki, itakuwa ni sala tu, aiyo, na wala si ibada ambayo ya kutimsheleza ibada ya akika. Jinsi, lazima kitu ambacho kuwa kimeainishwa kisheria ndicho kifanyike. Wakadhalika, jambo la tatu, waqadruhu. Qadruhu yani al-kam, idadi, kama nilivyotajia ndugu yetu. Sheria ime mathalan ibada ya swala imekiwa idadi za rakaat maaluma, alfajiri na kamili, adhuhuri rakanne na alasiri na isha, magharibi rakatatu. Pale ambapokuwa imekuja kutoa tahdidi mipaka ya idadi fulani, basi haitakiwi mtu au mwenye kuongeza. Fahimu dalili ya hilo? Aiyo, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, fi sahihi, aiyo, alwudhuu thalatha, naam, au tawadhu an nabi sallallahu alaihi wasallam, aiyo, thalatha thalatha thumma qala faman zada faqad asaa wa dhalama. Wudu ni mara tatu mara tatu kuosha viungo. Kuosha viungo ni mara tatu mara tatu. Mtu akawa ni mwenye kuongeza, Mtume asema atakayeongeza faqad asaa, basi atakuwa hajafanya uzuri, bali amedhulumu, wa asrafa, amefanya israfu. Imekuja kuwekwa mipaka na ya upeo katika kuosha viungo, ima mara moja au mara mbili mbili au mara tatu ndo mwisho, na wala hamna kuongeza. Wa hadha swala ni raka mbili za alfajiri. Mtu kwa akili yake akaona tuongeze raka nne itaswihi, ameswali katika wakati wake na sababu za swala zipo, lakini idadi ikawa imevuka, hiyo swala haitakuwa ni kubalika. Idadi maalum. Wakaifiyati, na jinsi ya kutekeleza. Jinsi ya kutekeleza, Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ibada zote amezifanya ala mara na sahaba, mbele za macho ya masahaba, mpaka alikuwa mara nyingine akipanda juu ya mimbar na akiswali juu ya mimbar, akiulizwa litaktalu bi salati, akiwaambia ili muwe ni wenye kuigiza jinsi nilipokuwa nikiswali, alikuwa akifanya mbele yao waone jinsi ya kufanya kaifia. Huwa dalilu alayhi hadithi, hadithi musii swala mashhur, hadithi ya yule mwenye kuharibu swala yake au kutoswali vizuri. Asema Abu Huraira, dakhala rajulun ayyuha salla, aliingia mtu akawa mwenye kuswali, kisha akaja akamsalimia Mtume, fakala la injil faswali fa innaka lam tuswali. Kwa nini alimrejesha na kumwambia huja swali? Hii hukumu ipe ibada yote ambayo kwa hailingani na sharia, hata kama itachukua jina ya ibada ya sharia, swala ni zaka, ni Eid, kunazo Eid leo zingine, aiyo haija afikiana na sharia, basi waambie kuwa umefanya hilo wala sio katika ibada makbula. Mtume alimwambia inji kusali, rejea nenda kuswali tena, kwani huja swali, kwa kuwa swala yake haikuafikiana na swala ya Mtume katika kutulia itminan, hakuwa na utulivu katika swala yake. Kwa hiyo makbulatu afanye nikurejeshea. Jambo la tano wa zamani hii, na kadhalika takiwa yafikiane na sharia katika zama ya kutekelezwa, yani mtu atakayetekeleza kabla au baada ya kipindi chake, basi halitokuwa katika ibada makbula. Mathala, mtu akawa ni mwenye kuanza Ramadhani kabla ya siku za Ramadhani, aiyo kabla, mimi nitaanza mapema mara hii, sitaki nikose hata siku moja. Kama mkuwa mara nyingine wasikia watu wakisema kutokana na ujinga kutojua, hataki ndio kweli simkose hata siku moja, lakini hiyo ni katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, utabakia ama utabakia, msingi ni amekuwa ajua. Mtu akaanza mapema kabla ya Ramadhani kwa siku mbili, kwa siku moja, itakubalika? Haijafikia na maraki, haijaingia wakati uloekwa kisheria ya kwanza kufunga, tumefahamiana? Na hivyo sema kuhusiana na swala na ibadati nyinginezo. Na jambo la mwisho, wa makana au makani, na ikafikiana na sheria sehemu ilo iliyowekwa kisheria, mtu akaitekeleze ibada hiyo. Ibada ya haji mathalan ina sehemu maalum ya kutekelezwa, aiyo mashghar al-haram, katika aiyo al-haram na maeneo mujawira, ndiko sehemu ya kutekeleza ibada ya haji. Leo watu huenda sehemu tofauti tofauti kwa madai kuwa kwenda kufanya ibada ya haji. Tumasikia watu wanatoka Makka waenda Madina, waenda Madina, wasema umratul mustafa, umratul mustafa, tuko kwenye basi, watiania, tukauliza umratul mustafa nini? Watu hawana elimu na ibada ya dini yao, wamedanganywa na mashehe wao ambao kwa wanazingatia kwa kunayo na umra, ukifanya umra ya Allah na Mtume umfanyie umra yake, ukienda Madina. Tayib, kunayo na haji ambao kwa yafanywa Karbala ya jamaa. Tayib, na kunayo na haji nyingine inayofanywa IDP, India, Pakistan, aiyo na Bangladesh, aiyo khuruj. Sema afdal nini? Afdal alhajj, watu wenda kufanya haisibiki, maanake imefanywa sehemu ambako kuwa haijaishiwa kufanywa ibada hiyo. Mutabaa yatimia kwa mambo haya, mambo haya kidhahiri yakitimia, mtu akafanya kwa sababu ya kisheria, sehemu iliyowekwa kisheria, katika wakati wa kisheria na kwa kadri iliyowekwa kisheria, basi ibada hii itakuwa inaufahamu sahihi, inaufahamu sahihi, wa ila itakuwa ni marduda. Asema ash-Sheikh Allah yahfadhuna wa iyyahu, thumma inna al-manhaj as-salima fi ada'i al-ibadat al-mashru'a huwa al-i'tidal baina tasahul wa takasul. Kadhalika nukta ya pili tujue kuwa manhaj, mwenendo as-salim, ulo salimika na maafa, manhaj ulokuwa nzuri wa kutekeleza ibadati hizi, huwa al-i'tidal, ni mtu kuwa muadilifu katika kuyatekeleza. Baina tasahul wa takasul, baina mtu kuwa mpuuzilifu na mtu mwenye kuzembea katika kufanya ibada, wa baina tashaddudi wal ghulu, na baina ya mtu kuwa mutashaddid na mwenye kuchia kuvuka mipaka katika kutekeleza ibada hizo. Manhaj ya kufanya ibada aliyoziweka Allah subhanahu wa ta'ala uadilifu ni mtu asiwe mtu mtepetevu, mtu mwenye uvivu katika kutekeleza, kama walivyokuwa wanafiki. Naam, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabbadin baina dhalik. Naam, wanafiki katika sifa zao mbovu ni kuwa wanaposimama kuswali, kuswali kwa uvivu na mili mkasira, mili yao ambayo kwa imevunjika vunjika kwa kuchukia ibada hiyo. Hii ni takasa. Wala tashaddud wa tamattu wal ghulu, wala mtu asiye katika ibada yake ni mutashaddid mughali, mwenye kuvuka mipaka ya kisheria, anataka kuzidisha kwa kuwa ajiona kuwa na kuwa anayo nguvu na uwezo wa kufanya zaidi. Qala ta'ala li nabi sallallahu alayhi wasallam, dalili ya hili kuwa yatakiwa ibada ile ni katika sifa ya i'tidal ilivyokuja kisheria, asema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir, katika surati Hud. Fastaqim kama umirta, fanya kuwa mustaqim, kuwa muadilifu, kama umirta, kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taba ma'ak wa kadhalika, wale ambao kuwa wamerudia Allah subhanahu wa ta'ala pamoja nao, yani waumini wao, kadhalika waamrishwa wawe mustaqimina katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatghaw, na wale usiwe ni mwenye kuchia na kuvuka mipaka, innahu bima ta'maluna basir. Hii aya yatupatia sifa ya ibada ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aitaka. Baada ya ibada hii kidhahir kuafikiana na sheria, yatakiwa iwe katika hali ya uadilifu, kusikwepo na uzembe ndani yake, ulegevu, wala kusikwepo na kuvuka mipaka. Asema mwanachuoni al-Imam Qurtubi katika tafsiri yake, walistiqama, maana ya istiqama fastaqim kama umirta, maana yake al-istimrar fi jihatin wahida min ghairi akhdh fi jihati al-yamin wash-shimal, ni mtu kuelekea upande mmoja pasina kumili kuliani wala kushotoni, mtu akawa aelekea kwa njia moja. Hii ni kimaelezo na ufahamu wa kilugha, ili tufahamu maana ya istikama ambayo yatakiwa kisheria, atufahamisha kwa jambo ambalo kwa tulifahamu kilugha, nenda katika njia hii wala usikate kushoto wala kulia, huku ni istikama. Kisha sema fastaqim ala ijtali amrillah, kuwa wima katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha, kama umirta, kama ulivyoamrisha, tekeleza hivyo pasina kuongeza wala kupunguza. Asema wanachuoni al-Baghawi kadhalika, wala tatghaw, maana yake nini? La tujawizu amri wala taqsuni. Wala tatghaw, at-tughyan ni tajawuz al-amr, mtu kuvuka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kutotekeleza jinsi alivyoagizwa. Hino at-tughyan. Wakila maanahu wala taghlu fatazidu ala ma umirta wa nuhita, usifanye kuvuka mipaka ukaongeza zaidi ya kile ambacho umeamrishwa au kile ambacho umekatazwa. Hii ndo maana atughyan. Kuna mambo mawili katika hii aya, istikama aiyo imeamrishwa, kisha ikakatazwa atughyan, mtu kuvuka mpaka katika kutekeleza ibada. Asema Sheikh Saleh Fawzan rahimahullah iya, fa hadhihi al-aya al-karima, hii aya tukufu, fiha rasmun li khutwat al-manhaj as-salim fi fi'l al-ibadat, kuna mchoro wa kisawasawa au mwenendo wa kisawa katika fi'l al-ibadat. Hii aya imetuchorea mipaka ya kisawasawa na manhaj ya kisawasawa katika kutekeleza ibada. Vipi? Wadhalika bil istiqamati fi fi'liha ala tariqati al-mubtadi, nayo ni mtu kuendelea kutekeleza ibada hiyo kwa uadilifu kama ilivyoamrishwa. Alladhi laysa fihi ifratun wala tafritun, istiqama na itidali isokuwa ifrat, ifrat mtu kuvuka mipaka, wala tafrit at-taqsir, mtu kupunja katika kutekeleza alivyoamrishwa. Ifrat mtu kuona kufanya tashaddud katika kutekeleza, tafrit mtu kupunguza kuwa mzembe na mlegevu katika kutekeleza. Yatakiwa mtu na awe na himma na azma ya kutekeleza, hasba shar'a, kulingana na sheria, kama umirta, kama ulivyo amrishwa. Thumma akada dhalika, asema Sheikh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakutoza maamrisho haya kwa kusema wala tatghaw, na wala usiwe ni mwenye kufanya tughyan. Kwa tughyan mujawazatul hadd, ni mtu kuvuka mipaka bitashaddud wa taratu wa huwa al-ghulu, mtu kuvuka mipaka zilizowekwa kisheria kwa kufanya tashaddud katika ibada au taratu au al-ghulu. Kwa hivyo hii ni manhaji ya kutekelezwa ibada, mtu awe mwenye kuendelea pasina kudhoofika au kujidhoofisha, na wala pasina kuvukisha mipaka. Nukta hii yatutanabahisha na maksudio ya Sheikh fi bayani mafahimi khatia fi ibada, kubainisha fahamu potofu katika ibada. Kuna watu walegevu katika kutekeleza ibada, na waona kuwa mimi ni mradi mimi naswali, na bora kuswali, bora kuswali, bora sina deni ya leo. Watu husema hivyo, mwenyewe aliingia wakati ulipita amswali kwa kudona dona, aiyo alhamdulillah shujitakasa, tushafunga mwezi mkusha, na ila hali jia alifunga, alifunga Mtume sallallahu alayhi wasallam hasha wakati alikuwa katika lahu wadahu, na nyakati zake alipoteza katika michezo na mengineo. Katika swala yake ameitoa katika wakati wake, na amekuwa ni mwenye kudona dona, yani hana utulivu katika swala. Hiyo sio, hiyo sio ibada ya kisheria. Hii ni jiha tasawuf, jiha upande wa mtu kuzembea, na kuna jiha al-ghulu upande wa watu kuvuka mipaka. Mfano wake lama alima sallallahu alayhi wasallam, yakuja katika sahihi hadithi ndefu atutajia mahali shahi. Lama alima nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojua habari za watu watatu, bianna thalathatu min ashabihi, kuwa watu watatu katika sahaba zake, taqallu fi a'malihi, waliona kuwa ni chache matendo yao, walikuja katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika nyumba ya Ummu al-Mu'minin Aisha radhiallahu anha, fasalu an ibadati rasulillah, wakaulizia kuhusiana na swala za Mtume na ibada zake. Mama yetu akawaeleza kuwa Mtume alikuwa akiswali kadha, akifanya kadha na kadha, naam, akisimama mpaka miguu yake uvimba, tatafattarat qadamah, kwa kusimama kuswali. Hapo wakajiona kuwa ni wachache wa ibada, ni wachache wa ibada, hapo watakufanya aiyo at-tashaddud wa al-ghulu, watakufanya tashaddud na ghulu ambao kuwa sheria haija wakalifisha. Aiyo haiku kala ahaduhum, mmoja wao akasema ana asumu wala kufutiri, mimi kwa hivyo toka leo ndipo kufunga, aiyo ndipo nitakuwa ni mwenye kufunga, funga kufunga na mimi tayib, wala kufutiri na wala sitofutu. Wakala akha Huyu ni ile amekuwa amelezwa, aliona jinsi somo ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilivyokuwa kuwa ni mwenye kukithirisha kufunga. Na mwingine anasema ana uswali wala arqud, mimi toka leo basi ndipo nitakuwa ni mwenye kuswali wala sitalala. Hii swala yetu ni kidogo sana, ambokuwa tuswali atakuswali usikukuta aiyo pasina kulala. Wakala thalith ana la tazawwaju nisa, ni hapa ambokuwa tushughulisha sitooana na wanawake tena. Aiyo ili nikatikie katika ibada. Aiyo hii at-tabattu yaitwa at-tabattu, ambokuwa wanaifanya manaswara katika Makatoliki. Naam, at-tabattu mtu kuazimia na kutia nadhiri. Aiyo kuwa hatoolewa na wala hatooa. Jambo hilo wameliweza wenyewe, wamethibitisha kuwa hawajaliweza. Akhbar haya kila asubuhi na jioni kuwa tabatu imevunjwa, kwa kuwa mpatikana imekuwa sista na mimba, haiwezekani. Aiyo asema Saad ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu, naam, Mtume صلى الله عليه وسلم رب النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ تبتل او التبتل. Mtume alimrudi Saad ibn Muadh, yeye mkataa kuoa wanawake, aliazimia kuwa sioe wanawake. Mtume akamkemea hivi, aiyo kisha akasema walau adina li ahli walau adina li Saad, aiyo la khatasaina, na lau Mtume angemuidhinisha Saad afanye tabatu na ikawa ni jambo limekiriwa kisheria, asema sisi hilo hatungeliweza. La khatasaina, tungefanya nini? Iftiswa, kujifunga, castration. Aiyo ndio hapo wanadamu wanafanya castration, mfahamu? Yani mtu anakata kitu kinalio kilinde chake ili asiwe na hila yoyote tena ya kutana na kama ni mke wake, au asiwe na hila. La khatasaina, maana hili jambo haliwezekani. Aiyo asema Saad ibn Abi Waqqas, hili jambo hatungeliweza, basi njia ya kufikia hapo ni tungejikata ili tusifikirie hivyo. At-tabattu huyu akasema sitooa wanawake. Mambo haya yote ni katika ibada, as-sawm was-salah na az-zawaj, ni katika ibada. Lakini waone hawa hawakuitekeleza au waliazimia kutekeleza ambavyo sivyo ilivyotakiwa kisheria. Qala sallallahu alayhi wasallam, ilipomfikia habari Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akauliza, antum takuluna kadha wa kadha, nyinyi ambokuwa mkisema kadha wa kadha, ama ana kuasumu wa uftir, ama mimi ni mwenye kufunga na mwenye kufuturu, mimi hufunga na mimi ni mwenye kufuturu, wa atazawwaju nisa, na mimi ni mwenye kuoa wanawake. Alioa wanawake wangapi? Tisia. Tayib, faman raghiba an sunnati falaysa minni, mahalu shahid. Faman raghiba an sunnati, atakayependa kisichokuwa mwenendo wangu akashika isokuwa mafunzo yangu, falaysa minni, falaysa min almutiina liya, sio katika wenye kunitii wala si katika wafuasi wangu. Atakayefanya jambo la ibada kinyume na maelekezo na mafunzo alikuja nao Mtume صلى الله عليه وسلم, Mtume amemtupilia mbali, amemvua katika wafuasi wake. Na hii ni wa'idi shadid, hii makemeo makali, mtu Mtume kumvua nje ya kuwa katika wafuasi wake, makemeo makali sana. Na hii ni risala kwa kila ambaye kuwa afanya jambo na ilhali haina maamrisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya yeye kurejeshewa matendo yake. Fa huwa rabbun kuna ziada kadhalika, falesa mimi, yeye kadhalika amerejeshewa, kisha yeye kadhalika na mzigo wake katika nje ya safina, sahali katika safina ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Asema shekhi, hii ni mfano wa watu ambao kwa watakufanya taratu katika ibada tashaddud. Tumezungumzia kuhusiana na at-tasahul katika kutekeleza, na hali ya watu ndivyo ilivyokuwa. Watu wako baina tarafu mbili katika wanaojinazimisha na ustaa katika hizi ibada. Kunao ambao wana uzembe wa kupindukia na kustarabisha kutekeleza hizi ibada, bali wafuta shetani mpaka wakawa ni kuacha, wakawa ni tayari kuswala. Na kunao ambao kwa wana tashaddud wa ghulum mpaka ikawa jambo kidogo lapandishwa likawa katika martaba hizo martaba yake. Ni sunna ikafanya kuwa ni faridha juu ya watu, sunna ikafanya ni faridha juu ya watu. Wallahu musta'an. Asema wa hunaka al'an fi'atani minan nas ala tarafai naqib fi amri al'ibada. Sasa hivi katika enzi zetu hizi, bali toka enzi zilizotangulia, kuna pande mbili za watu wanao ufahamu potofu aiyo wakumbali na ufahamu sahihi ya ibada sahihi. Alfiya tukula ama kundi la kwanza, fi mafhumi al-ibada qasarat fi mafhumi al-ibada, ni wale walokunja katika kuifahamu ibada, hawakuifahamu inavyostahili. Watasahala fi adaiha, wakawa ni wenye kufanya tasahul, uzembe katika kuitekeleza. Hata atwalat kathira min anwa'iha, mpaka wakawa ni wenye kuacha anwa nyingi za ibada, wamefanya uzembe wakazembea mpaka wakapuzilia ibadati zinginezo. Wakasaratha ala amali mahduda, wakawa wafanya amali fulani tu ndizo ambazo kwa kupatikana ndani yake. Washa'ira qalilatin tu'adda fi masjid faqat, na ibada chache ambazo kwa zafanywa misikitini tu, nje ya msikiti hamna ibada. Asema shekhi, wala majala lil ibada fil bayt, hamna sehemu ya ibada manyumbani, wala fil maktaba wala maofisini, tayib, wala fil matjar wala katika soko zao sehemu za biashara zao, hakuna ibada yote ambayo yafanyika kule, wala fishari wala njiani, wala fil muamalat wala katika muamala za kibiashara, wala fi siasa, hata mpaka kwenye siasa. Naam, mtu asema kuwa mimi nikija bungeni nitaamiliana na mtu na kila mmoja kama aiyo raia mzalendo wa nchi hii. Naam, sio kama Muislamu, kama vile raia, kila mtu nitaamiliana naye. Na ibada yangu au dini yangu, nikirudi msikitini kwangu nitakuwa ni mwenye kufanya. Wamfikia watu kutamka maneno kama haya, yani ibada sehemu yake ni msikitini tu. Na hii ni fikra tasarrabat fil Islam min adh-dhalin al-maghdub alayhi. Hii ni fikra imeingia kwa Islam kutoka kwa jamaa wawili, aiyo adh-dhalin na maghdub alayhi, wao ndio walikuwa na fikra hizi. Tayib, mathalan katika manaswara katika karne za 16 15 kule nyuma, pale kanisa ilipokuwa yatawala na ikawa utawala wake umeenea mpaka katika katika mabunge na siasa za nchi na kadha, ikawa wale na makasisi na mapadri wakitumia nguvu zao na sehemu yao kuelekeza watu vibaya, kuchuma kuchukua mali zao na kadha na kadha, ikaja usemi, ikaja usemi wakasema, give Caesar what belongs to Caesar, fine, and give God what belongs to God. Mpe Caesar, Caesar anachokistahili, na Mungu mpe anachokistahili. Yani watu washachoka na mambo ambayo kwa wale mabadi walikuwa wakiwafaradishia juu yao kuwa ni dini, ni dini, ni dini. Watu wakachoka, sema kwa sasa leo, toka leo tutagawa dini, itabakia kanisani kule, na mambo yetu ulimwengu lazima yende kiulimwengu. Fikra hii tasarrufa fi Islam ikaingia wa Islam kadhalika, ikawa kutekeleza kwao na kudhihirisha kwao dini yao ni msikitini tu. Watu wakitoka wakienda maofisini, wakienda masokoni ni matapeli, hawana dini, hamna mchaji Mungu. Naam, jilbab ni kuja msikitini na kwenda madrasa, akienda shuleni mavazi mengine. Hali kabadilika, hawa ni watu katika upande. Leo hii tunao dini imefungamanishwa na sehemu maalum. Wallahu musta'an. Wala lahukum fil munaza'at, wakadhalika katika mizozo, haitumii sheria katika kutatua mizozo, hata mambo ya mirathi na kadha wa kadha. Nasikia katika kesi watu mzazi wao akufa, ameacha mali, wakaulizia tutagawana vipi, ikasema walidhakari mithlu hablil untayain. Aiywa, wanaume wana fungu mbili zaidi ya wanawake, ikaleta fujo. Kasema khalas, tutenda katika mahakama aiywa za nchi, itagawa sawa baina yetu, iyadha billah, itagawa sawa baina yetu. Hawajajua kuwa sio usawa huo, kumpa mwanamke sawa na mwanamume, mtoto wa kiume na mtoto wa kike nusu kwa nusu. La ilaha sivyo, walaisa dhakaru kal untha, mwanamke mwenye akili asema hilo katika wanawake wa dunia hii. Walaisa dhakaru kal untha, hawalingani mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Hawa wakabebana, wakapelekana kotini, aiywa kwa fulani, wakahukumiwa kulingana na constitution ya nchi yao, wakaachia mbali sheria ya Mwenyezi Mungu. Wala ghayra dhalika min shughuli alhayat, na mambo mengine ya maisha utapata kuwa yafanywa kinyume na sheria ya Allah. Asema na amri almasjid fadlu, asema sheria hiyo hatukatai kuwa msikiti nayo fadla. ويجب ان تؤدى فيه صلوات الخمس, ni wajib kutekeleza ndani yake swala tano. Walakin al-ibada tashmalu kull hayat al-muslim, awaambie hawa ni fikra hii na mrengo huu na mkondo huu, jueni kuwa ibada ya kusanya kila sehemu na nyanja za maisha, dakhil al-masjid wa kharijihi, ndani ya msikiti na nje ya msikiti, yatakiwa watu wawe mustaqimin. Fastaqim kama umirta, ndani ya msikiti na nje ya msikiti. Fi'a thaniya, upande wa pili na kundi la pili, wenye ufahamu potofu kuhusiana na ibada leo hii. Tashaddadat fi tatbiq al-ibadat ila hadd at-tarf, hawa wamefanya tashaddud katika kutekeleza mpaka wakawa wenye kuwa mutatarifin, wenye kuvuka mipaka. Farafaat almustahabbat ila martabati alwajibat, mambo mustahab wakawa ni wenye kuyapa hukumu ya mambo ambayo ni wajib. Waharramat ba'd almubahat, na mambo ambayo ni mubah wakawa ni wenye kuharamisha, yani ukakamavu na ukali katika dini mpaka wakaharamisha mambo ambayo ni mubah, wakawa ni kufaradisha mambo ambayo ni mustahabbat. Wahakamat bitablili au takhti'ati ala man khalafa manhaja wa khata'a mafahima, wakawa ni kuwahukumia kuwa ni wapotofu wote ambokuwa watenda kinyume na manhaji yao, tashaddudi yao, na hawa na ambokuwa wanamathilisha msimamo huu ni mathalan al-khawarij min al-mu'tazila, aiywa makawarij ambokuwa kwao murtakib al-kabira, aiywa ni kafir ambaye atafanya kosa kubwa katika makosa ya sheria, ni kafiri moja kwa moja, ambaye ametolewa katika Uislamu. Bali ni sahir yukrijuna almar'u min al-islamu, kwa jambo dogo na mtu amelifanya na kimakosa kumtoa katika Uislamu. Na wale wa mwanzo wenye uzembe katika dini wanamathilishwa na murji'a. Murji'a wewe madam waitwa fulani katika majina ya Uislamu na mzaliwa au muslimu, naam, basi wewe usijali, usiswali wala anta muslim, wewe ni muislamu. Asema Sheikh Malizia, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwongozo uliokuwa bora ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdathatuha, na mambo ya shari ni mambo yaliyokusudiwa kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kigawanyo hichi Sheikh anatubainishia kwa kadri kuwa kuna fahamu potofu kuhusiana na ibada, na ndio watu waendeshea ibada wasipokuwa wanazifanya, ima kwa uzembe wa kufahamu au kwa kudhania kuwa ndio wenye kutekeleza sheria kisawasawa, wakawa ni wenye kuvuka mipaka. Wallahu aalam, tutakuwa ni wenye kusimamia hapa ngani, kuchukua wakati wa ziada. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.